مثل شیطان بر در رحمان، حاش لله ای شاء الله کان، حاکم آمد در مکان و لا مکان. هیچ کس در ملک او بی امر او، در نیفزاید سر یک تای مو. ملک ملک اوست، فرمان آن او، کمترین سگ بر در آن شیطان او. ترکمان را گر سگی باشد به در، بر درش بنهاده باشد رو و سر. کودکان خانه دمش می کشند، باشدن در دست طفلان خارمند. باز اگر بیگانه معبر کند، حمله بر وی همچو شیر نر کند. که اشداء و علی الکفار شد، با ولی گل با عدو چون خار شد. زاب تتماجی که دادش ترکمان، آنچنان وافی شده است و پاسبان. پس سگ شیطان که حق هستش کند، اندرو صد فکرت و حیلت تند. آبروها را قضای او کند، تا برد او آبروی نیک و بد. آب تتماج است آبروی عام، که سگ شیطان از آن یابد طعام. بر در خرگاه قدرت جان او، چون نباشد حکم را قربان. بگو گلده گلده از مرید و از مرید، چون سگ باسط زراعی بالوسید. بر در کهف الوهیت چو سگ، ذره ذره امر جو بر جست رگ. ای سگ دیو امتحان می کن، که تا چون در این ره می نهند این خلق پا. حمله می کن، من می کن، می نگر، تا که باشد ماده اندر صدق و نر. پس عوض از بحر چه باشد، چو سگ گشته باشد از طرف و تیز تگ. این عوض آن است که ای ترک خطا، بانگ برزن بر سگت ره برگشا. تا بیایم بر در خرگاه تو، حاجتی خواهم ز جود و جاه تو. چون که ترک از سطوت سگ عاجز است، این اعوذ و این فغان ناجایز است. ترک هم گوید اعوذ از سگ، که من هم ز سگ درمانده ام اندر وطن. تو نمی یاری بر این در آمدن، من نمی یارم ز در بیرون شدن. خاک اکنون بر سر ترک و قنق، که یکی سگ هر دو را بندد عنق. حاش لله ترک بانگی برزند، سگ چه باشد شیر نرخون قی کند. ای که خود را شیر یزدان خوانده ای، سالها شد با سگی درمانده ای. چون کند این سگ برای تو شکار، چون شکار سگ شدستی آشکار.